deurtje is dicht. Oh nee. Dus hierbij heb ik jou... Ik kan je wel een knoppert aanbieden, een koekje. Maar dat moet patat zijn, want ik heb mensen met patat. Ja, maar het is dicht, maar ja. Ik kan een knoppert aan je geven. Als je toch iets voor brandstof... Ja. Ja, ja, dit is wel iets, ja. En dat is ook heel nostalgisch. Het is gewoon lekker, hè? En ik neem het altijd mee voor onderweg als ik... Toen mijn zoon nog jong was. Als ik onderweg ben, dan heb ik altijd het liefst even iets bij me waar ik... Ja, dat is echt ideale goedkope energie. Zoals een heel ding kost maar een euro of zo, toch? Niks kost het gewoon. Dus maar goed, ik dacht van, weet je, hebben we toch iets te eten, weet je? Dat is... Hey, maar mocht jij nou rondlopen en dat zien, denk even aan me, hè? Ja, nee, maar ik dacht van, in ieder geval, kijk, want je hebt brandstof nodig. Ah, oh, wat ziet er... Het ziet er gewoon pijnlijk uit. Ik krijg gewoon pijn bij het idee. Maar ik heb geen pijn, schat. Dus het wordt niet erger. Het is heel rustig. Ben je bij de arts geweest? Nee, maar Henk is niet. Het is allemaal goed. Kijk, man. Ben je happy? Ja, hè? Wacht het al. Ik zag jou kijken. Mooi hoor. Ik zag die oogjes van jou. Ga maar halen. Ah, kijk eens. Oh, kijk uit. Oh. Dit is toch gulzig. Je moet kiezen. Welke wil je? Deze of deze? Welke wil je? Lekker hoor. Proost. Zo. Ja, jij kijkt zo sick. Ja, kijk je sick? Ja, ik kijk heel sick. Oh, die leer. Maar nooit zonder... Hey, hallo, lieve Radio Paterpoel. Wat leuk dat je er weer bent. En, nou, geef even je kunt ook lekker... Nee, ik moet eigenlijk heel snel door. Want ik kom zo terug. Ik moet even de laatste vers van de pers eventjes doorsturen naar het Radio Ruigoord. Want wij zijn natuurlijk ook in de internetlucht. Maar dan kom ik weer terug. Ja? Ja, heb je een goede dag? Ja. Jij ook? Ja, heerlijk. Okay, dat is geweldig. Goed. Maar je even ben genezen. Je zo weer terug dan of zo? En dan heb je even tijd. Ja, dan hebben we even tijd. Oké, okay. Tot zo. Oh, ik heb wel batterij... issues? Nou, ja, mijn telefoon die raakt gewoon op een gegeven moment. Wat voor batterij heb je nodig, hè? Nou, niet. Ik heb helemaal niks nodig. Oh, nou. Oké. Okay. Maar het is gewoon op een gegeven moment is het even een half uurtje op. Ja, oké. Okay. Dus... Jongetje. Rip. Rip? Oeh. Oh nee, ik ben eng. Kom maar. En sommige kinderen vinden het echt hartstikke leuk. Maar ik niet. Geen ding. Maar je hebt wel een leuke koekje, toch? Oh, je wou natuurlijk je mond leeg eten. Dat is het. Oh. Nou, waar ben je nou zo verlegen opeens? Ja, vaak, ja. Ja, echt leuk, ja. Oeh. Kabouterhuis kijken, ja? Oh, dat is leuk. Ja.